nasa iyo. Pwede mong pang ipalikto, di na ikaw ang nakilala. Talaga bang minahal mo ako? Ibinigay ko ang aking buong puso. Ang lahat ng oras na inalay ko sa'yo, oh, may halaga ba ito? May halaga pa ba ako sa'yo? Nasanay ka ba sa aking pagsilbi? Ano pa ang sinasabi? Sabihin mo na lang totoo, ni kay nagsawa na sa akin. Ibinigay ko ang aking buong puso. Ang lahat ng oras na ina babako sa'yo. May halaga ba ito? May halaga ba ito? my halaga.